Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Манументальная скульптура ці помнікі сёння натуральным чынам упрыгожваюць беларускія гарады, сталі неад'емнай часткай гарадскога ландшафту. Яны ж і увекавечваюць памяць пра выбітных асобаў, становяцца сімвалямі эпохі, нацыянальнай гісторыі і культуры. Але ці ёсць яны беларускай традыцыі? Пра гэта мы гутарым з гісторыкам мастацтва, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сергей, давайте пачнем нашу гутарку з нядаўняй важнай падзеі. У Менску нарэшце адкрылі доўгачаканы помнік Станіславу Манюшку і Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Гэтую падзею шмат хто, асабліва людзі мастацтва, успрынялі з энтузіазмам. Аднак на адрас аўтараў помніка выказваюцца і крытычныя заўвагі. Адны здзіўленыя, што кампазітар Манюшка, які меў дрэнны зрок, у скульптуры не мае акуляраў. Тым болей, што ў зафіксаваны скульптарамі момант ён хутчэй за ўсё чытае лібрэта оперы, якое напісаў Дунін Марцінкевіч. Іншыя здзіўленыя, што драматург тут не сутулы. Хтосьці кажа, што пастамент нізкі. Звяртаюць крытыкі ўвагу і на тое, што помнік не павернуты ў той бок, дзе колісь стаяў будынак гарадскога тэатру, дзе першая беларуская опера і была паказаная. А як вам? Таксама хацеў бы бачыць яго на іншым месцы, непасрэдна каля гатэля Еўропы, каля кансерваторыі, менавіта на адрасным месцы, дзе знаходзіўся будынак тэатра, дзе была пастаўлена эта опера. Таму што тэрыторыя вакол ратушы так ужо загрувашчана самымі рознымі падзелкамі. Канешна, мне не падабаецца эта лава. У нас на лавачцы сядзіць Горкі, на лавачцы сядзіць Пушкін, на лавачцы сядзіць Міцкевіч. Всему свой час. Перанесены з 70-х гадоў, гэта стылістыка крыху выглядае анахранічнай. Не так важна, акуляры, сутулы, няма вобраза, як на маю думку. Не прачытваецца велічы той падзеі, першая беларуская нацыянальная опера, якая на той час была роўная, ну я не ведаю, адкрыццю інтэрнэта. Сергей, вы сказалі, што стыль гэтага помніка перанесены з 70-х гадоў. А калі ўвогуле з'явілася ў Беларусі манументальная скульптура? Ну, натуральна, ад эпохі готыкі. Ва ўсіх касцёлах па ўсёй Беларусі было багата розных скульптур. Шыкоўныя скульптурныя ансамблі ўпрыгожваюць велізарныя барочныя алтары. Горадні, Пінску, Буславе, Глыбокім, Крывічах, Ішчалне, Міхалішках, Новай Мышы, Нясвіжы, да багата яшчэ дзе. Дарэчы, у Нясвіжы зберагліся старажытныя скульптурныя партрэты Радзівілаў на іх пахаваннях. Гэтак сама, як у касцёле Святого Юрыя Крамяніцы, засталася шыкоўная скульптурная кампазіцыя над трунамі Мікалая і Барбары Вольскіх духу рэнесанса. Музей старажытна-беларускага мастацтва пры нашай акадэміі навук захоўваецца на магіле са скульптурамі Паўла Сапегі і ягоных трох жонак. З касцёламі над магілямі тут усё зразумела. А вось па-за храмамі ў беларускіх гарадах, у якія часы, у якую эпоху з'яўляюцца манументы, помнікі? Вядома ж, даўна былі прыдарожныя капліцы, слупы, калёны са скульптурамі святых. Ацалелі такія каплічкі ў Пінску, Слоне, Маражанцы, у некаторых сядзібах багата дзе. Але тыя скульптуры, на жаль, не дайшлі да нашага часу. Славутая выява на калёне ў Фашчаўцы, што на Шклоўшчыне, гіне проста на нашых вачах. А вось паўнавартасная круглая скульптура, як самастойны аб'ект, паўстала ў нас толькі у расійскія часы. Слынны расійскі скульптар Васіль Дэмут-Маліноўскі ў 1826 годзе на замову апошняга графа Румянцава Сергея Петровича вырабіў бронзавую копію скульптуры багіні Міра, што ў 1806 годзе стварыўшы быў сусветна вядомы італьянскі скульптар Антонія Канова для асабняка Румянцавых Пецербурзе. Дарэчы, цяпер арыгінал зберагаецца ў Кіеве. Гэтая бронзавая копія прыгожала гомельскі палацавы паркавы ансамбль ўжо пасля смерці свайго стваральніка Мікалая Румянцава. Такім чынам, ягоны наступнік, ну, уладальнік Гомеля, ушанаваў памяць брата. Сёння тая, фактычна, адна з першых, калі не першая, манументальная скульптура ў Беларусі зберагаецца ў палацавым музеі. Сергей, а помнікі канкрэтным асобам калі з'явіліся ў Беларусі? Гэтак сама ў Гомелі. У 1840-х годах помнік Юзефу Панятоўскаму цар Мікалай быў падараваўшы гомельскаму можнаўладцу генералу Паскевічу. Паскевіч гэты помнік перанес з Варшавы і загадаў усталяваць перад сваім палацам у Гомелі. Шэдэўр выбітнага сусветна вядомага дацкага скульптара Бертэля Торвальдсена стаяла там. Скульптура была адлітая з бронзы ў 1832 годзе, але за вынікаў паўстання ў Польшчы яна не магла быць там усталявана. І толькі ў 1922 годзе быў перададзены Польшчы адпаведна рыжская дамова. Яго ўсталявалі ў двары каралеўскага палаца. Падчас варшаўскага паўстання гэты помнік быў знішчаны, але наноў адліты паводле арыгінальнай мадэлі, што ёсць у музеі Торвальдсена ў Капенгагене, і падораны дацкім урадам у Польшчы. Цяпер той панятоўскі на кані, што прастаяў перад палацам у Гомелі 90 гадоў з гакам, стаіць цяпер перад палацам прэзідэнта Польшчы. Калі гарадскія скульптуры з'явіліся ў Менску? 14 мая 1874 года ў Менску была ўрачыста адкрытая фантанная скульптура «Хлопчык з лебедзем», што было прытарнавана да пуску менскага водаправода з чыстай артэзіянскай вадою. Фантан стаў галоўнай славутасцю Александраўскага сквера. Хоць варта тут сказаць, што гэта быў таксама тыпавы праект 19-го стагоддзя. Яго арыгінальны ўзор быў створаны нямецкім скульптарам Тэадорам Эрнстам Калідам. Майстар атрымаў за яго нават медаль на лондонскай выставе і адразу замоў на такую ж скульптуру сад англійскай каралі. Прадпрымальныя французы адразу наладзілі вытворчасць па штампоўцы, так што ў менскага хлопчыка было пару сотняў братоў-блізнюкоў, некаторыя з якіх яшчэ і да сёння ўпрыгожваюць паркі Нямеччыны, Ангельшчыны, Польшчы. Яшчэ адным вот такім тыповым помнікам стаў помнік бюст цару Александру II. Аўтарам першая мадэлі гэтага помніка быў даволі вядомы ў свой час расійскі скульптар Мікалай Лаверецкі. Паводле яго на ўзоры былі адлітыя ў Туле, слаўны сваімі самаварамі, некалькі дзесяткаў помнікаў. А ў Менску помнік паставілі нашмат пазней, ужо ў 20-м стагоддзі. Імпазантны пастамент быў з чорнага граніту, сам бюст імператара быў выкананы з бронзы. Надпіс быў на помніку «Імператору Александру II благодарныя граждане горада Мінска 900-й год». Вакол былі ланцугі, а па начах тут абапал помніка гарэлі два вышэйшых коўных насамрэч ліхтара. Шкада мне тых ліхтароў. І вось амаль дакладна на тым самым месцы, дзе стаяў той царскі помнік, сядзяць цяпер Манюшка з Дунінам Марцінкевічам. А чаму ў Мінску помнік цару паставілі так позна? Трэба ж разумець, што ён і прастаяў нядоўга. У нас гісторыя гэтага помніка прафесійна ніхто не займаўся, таму я магу толькі спасылацца на найноўшую працу расійскага географа і гісторыка Кірыла Сокала, даследчыка гісторыі манументу ў Расійскай імперіі. Там ён прыводзіць спасылку на тое, што наша тутэйшае сялянства зусім не ўхваляла гэткую ідэю шанавання памяці пра свайго вызваліцеля. Расійскі даследчык піша, цытую, што ў рэлігійнай беларускай глыбінцы ў 1910-х годах многія выступалі супраць масавай устаноўкі манументу Александру II, лічачы, што лепшым помнікам цара павінны стаць новыя храмы. Вы хочаце сказаць, што беларусы ўвогуле не любілі ставіць помнікі выбітным асобам, не прымалі такога спосабу ўвекавечання людзей? Менавіта з-за грэцкай артадаксальнай традыцыі, што катэгарычна адмаўляе скульптуру, літаральна трактуючы прыказанне Майсеева, не ставіць сабе куміраў. А паколькі носьбітам тых традыцый была і уніяцкая царква, што пазней далучылі да рускай праваслаўнай царквы, то гэткае светаўспрыманне, такія прынцыпы ахоўваліся ў нас тысячу гадоў непарыўна. Тады якім чынам услаўлялі сваіх герояў? Адно толькі храмамі? Менавіта так. Напрыклад, капліцу манументу гонару юбілею Нікійскага сабору 325 года паставілі ў 1826 годзе пасярод юбілейнай плошчы. Гонар чаго яна і атрымала назву. Таксама была капліца ў гонар цудоўнага збавення на чыгуначнай катастрофе царскай сям'і 1888 годзе пасярод цяперашняй плошчы Мяснікова. Была і капліца манумент Александра Невскага, збудаваная ў 1869 годзе пры ўваходзе ў цяперашні Александраўскі сквер, якраз ушанаванне таго самага цара Александра. А я хацеў бы бачыць іх на сваіх месцах, хоць натуральна ўжо ў іншым кантэксце і наноў пераасвечаных. То бок, паўнавартасныя манументальныя скульптурныя помнікі пярэчылі тутэйшым традыцыям? Выглядае, што так, калі параўнаць з Рымам, дзе такой традыцыі больш за 3000 гадоў. І не толькі традыцыям, але і здароваму цяму. З помнікамі таму цару быў сапраўдны шал. З нагоды 50-годзя касавання прыгону выраб тыпавых помнікаў Александру II адбываўся канвеерным спосабам. Іх галоўны вытворца, пецярбургскі фабрыкант Навіцкі, выпускаў дыхтоўныя, але зусім недарагія бранзаваныя бюсты на цынкавых пастаментах. Завод вырабіў некалькі тысяч такіх помнікаў. Апроч таго, помнікі Александру II выраблялі іншыя заводы і фірмы па ўсёй Расіі. Агульная колькасць тыпавых помнікаў цару усталяваных у 900-х годах, не поддаецца наогул уліку. Іх былі насамрэч тысяч. Як пры нашым жыцці помнікаў Леніну. Менавіта. А як склаўся лёс таго царскага бюста? Паводле даследавання таго ж Кірылы Сокала, калі ўлетку 1915 году немцы і хаўруснікі пачалі магутны пераможны наступ на ўсход, расейцы ўзяліся вывозіць усё, што паспявалі. Розныя скарбы, музейныя калекцыі, званы з храма, помнікі царам і генералу былі звезеныя з Рыгі, Вільні і Менску назад у Расію, дзе і прапалі ў завірусе наступнай рэвалюцыі. А ў 17-м годзе Менск радасна сустрэў вестку пра лютаўскую дэмакратычную рэвалюцыю і звяржэнне тыраніі. У тым самым годзе на пастаменце з-пад бюста цару славуты менскі архітэктар і скульптар Атан Краснапольскі ўсталяваў помнік салдату-рэвалюцыянеру, ці не першы на абшарах былой імперіі, дарэчы сказаць, прысвечаных абнаўленню старога свету. Гэта была фігура жаўнера ў шынялі, у духу стылю мадэрн, з характэрнымі такімі абагульненымі геаметрызаванымі формамі. Помнік праіснаваў зусім вобмаль, бо немцы ўрэшце занялі і Менск у 18-м годзе, і гэты помнік быў разбураны. А бальшавікі, в сваю чаргу, адразу ж, як толькі атабрыліся ў Менску, зруйнавалі капліцу манумент у гонар ахвяру першай сусветнай вайны, пастаўленую на могілках, сціплую, але элеганцкую, паводле праекта выдатнага пецярбургскага дойліда Бенуа. І з немаведамых прычынаў зруйнавалі да звання помнік ахвярам курлоўскага расстрэлу 31 кастрычніка 5-го года. Ён стаяў проста пры ўваходзе ў колішні вакзал. У Менску, як і ў астатняй Беларусі, помнікам не надта шанцавала. Спачатку іх увогуле не хацелі ставіць, пасля пачалі ставіць, тут жа знішчаць, разбураць. І помнік Сталіну праіснаваў нядоўга. А вось з таго, што засталося, Сергей, на вашую думку, якія найбольш удалыя, каштоўныя з мастацкага гледзяшча помнікі і якія ўсё ж, будзем спадзявацца, застануцца? Манумент перамогі, бясспрэчны шэдэвр. Помнік Якубу Колусу, Янку Купалу, помнік Тарасу Шаўчэнку. На вялікі жаль, моцна сапсавалі, да звання пашкодзілі, спрафаніравалі помнік Максіму Богдановічу, што я назваў бы лепшым на свой час, на сваім месцы. Наогул, з часам і месцам гарадской скульптуры ў Менску, на мой погляд, ну проста фатальна не шанцуе. Няўдала пастаўленыя ў нас помнікі Драздовічу, Гарэцкаму, Міцкевічу, якія выпадкова прыляпілі на тыя месцы. Тут вялікая правіна і архітэктара. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.